الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها تخويف دنيوي نہیں انتظار کرتے وہ مگر قیامت کا یہ کہ آ جائے ان کے پاس اچانک وقت جا اشراتها پس تحقیق اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں یعنی یہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کیا قیامت آئے گی تب مانیں گے فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ یہ اَنَّا لَهُمْ خبر مقدم ہے ذِكْرَاهُمْ مبتدا مؤخر ہے اور درمیان میں اِذَا جَاءَتْهُمْ جملہ مترزہ ہے فَأَنَّا لَهُمْ پس کیسے ہوگی ان کے لیے ذِكْرَاهُمْ ان کی نصیحت اِذَا جَاءَتْهُمْ جب قیامت آ جائے گی یعنی جب قیامت آ جائے گی اس وقت انہوں نے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے نصیحت کا ٹائم تو اس سے پہلے پہلے ہے پہلے نصیحت حاصل کریں شرک سے تائب ہو جائیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حالاتِ ثلاثہ نبوی یہاں پر تین حالات آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فَعْلَمْ أَنَّهُ حال مَا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكَ حال مَا النَّفْسِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حال مَا الْأُمَّةِ تین حالات آ رہی ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ یہ حال مَا اللَّهِ یقین کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے چونکہ سورت محمد میں آ رہا ہے اعلان جہاد اعلان جہاد یہ جو جہاد کرنا ہے کیوں لا الہ الا اللہ کے لیے وجہ جہاد توحید ہے یہ جو جہاد کرنا ہے جہاد کی وجہ توحید ہے واستغفر لذنبک اور استغفار کرتے رہیں لِزَمْبِكَ اپنے گناہوں کا کی وجہ سے زمب زمب سے مراد زمب سوری حقیقتاً زمب سے پیغمبر پاک ہوتا ہے تو جہاں کہیں پیغمبر کی طرف زمب کی نسبت ہو جائے تو وہاں زمب سے مراد ہوتا ہے سورتاً زمب وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ حال مَا الْأُمَّةِ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ حال مَا النَّفْسِ یہ آگے سورت فتح آ رہی ہے وہاں انشاءاللہ لفظ ذنب پہ گفتگو ہوگی واستغفر لذنبک حال مع النفس وللمؤمنین حال مع الامہ آپ ایمان والوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم اللہ جانتا ہے متقلبتکم تمہارے پلٹنے کی جگہ اس سے مراد دنیا ومسواکم ٹھکانہ اس سے مراد آخرت دنیا میں جہاں جہاں جانا ہے اللہ ہی جانتا ہے آخرت کے ٹھکانے کو بھی اللہ ہی جاننے والا ہے یہ یہاں تک سورت محمد کا پہلا حصہ آ گیا اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا حصہ دوم سورت بیان حال منافقین بیان حال منافقین وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزل سورت لولا نزلت سورا کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت سورت نئی سورت یہ الَّذِينَ آمَنُوا عام مومنین کے یہاں عام مفسرین کہتے ہیں کہ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہے سچے مومن یہ سچے مومن کہتے ہیں کوئی سورت آئے سورتوں میں جہاد کا حکم آئے تو کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی نئی سورت فَإِذَا اُنزِلَتْ جب نازل کر دی جاتی ہے کوئی سورت مُحْکَمَتُن مُحْکَم مُحْکَم کا معنی غیر و منسوخَتِن محکم ہو یعنی وہ منسوخ نہ ہو، اور محکم صریحتن در صریحتن فی مسألۃ الجہاد صریحہ در جہاد، اس کے اندر جہاد کا مسئلہ صراحتن مذکور ہو، جب ایسی صورت ذکر کی جائے جو منسوخ بھی نہ ہو اور اس کے اندر جہاد کا مسئلہ موجود ہو، وذکر فی القتال، اور ذکر کیا گیا ہو اس میں قتال کا، جنگ کا ذکر ہو، جب ایسی صورت آ جائے رأیت المنافقین، جبن منافقین، منافقین کی بزدلی، جبن منافقین، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض النفاق، منافقت کی بیماری ہے، ینظرون الیکا، وہ دیکھیں گے آپ کی طرف، دیکھیں گے بوجہ خوف و جبن کے، چونکہ ڈرتے ہیں وہ اور بزدل ہیں اس لیے آپ کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، مثل نظر کرنے اس آدمی کے جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے، موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے، گھبرا جاتا ہے، اس طرح وہ گھبرا گھبرا کر آپ کی طرف دیکھیں گے، فاولا لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، پس ہلاکت ہے ان کے لیے۔ یہ عام مفسرین نے الذین آمنوا، یقول الذین آمنوا اس سے مراد سچے مومن لیے ہیں، سچے مومن، اور رأیت الذین فی قلوبہم مرض اس سے مراد منافق۔ ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں یہ الذین آمنوا سے مراد بھی منافق ہیں، منافق کہتے تھے، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت؟ یہ آمنو، آمنو سے مراد آمنو باللسان، جو صرف زبان زبان سے مومن بنے، اور یہ جو کہتے تھے یہ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے خوشامدی طور پہ کہتے تھے کہ جی ایسی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس کے اندر جہاد کے فرض ہونے کا ذکر ہو، یہ بطور منافقت کے وہ کہتے تھے، بطور منافقت کے، ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے، خوشامد کرنے کے لیے۔ اور جب پھر صورت آ جاتی تھی کوئی، وذکر فیہ القتال، اتفاقاً اس میں قتال کا ذکر بھی ہوتا تھا، صاف صاف قتال کا حکم آ گیا، تو پھر منافقوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی طرح اس طرح دیکھتے تھے جس طرح کسی پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ فاولا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعت و قول معروف، یہ طاعت معطوف نلے، قول معروف موصوف صفت مل کے معطوف، یہ معطوف اور معطوف نلے مل کے ان مبتدا ہے، خبر معذوف ہے، خیر اللہم، خیر اللہم، اطاعت کرنا، وقول معروف اور معروف بات، عرف کے مطابق بات کہنا، خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا، اگر وہ رسول پاک کی اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے تو منافقین کے لیے یہ بہتر تھا۔ فاذا عزم الامر، یہ اذا عزم الامر یہ شرط ہے، آگے پھر فلو صدق اللہ، لو صدق اللہ یہ پھر شرط ہے، لکان خیر اللہم یہ لو کا جواب شرط جزا ہے، لو صدقو شرط، لکان جزا، یہ شرط اور جزا مل کر پھر یہ پورا جملہ جزا ہے، فاذا عزم الامر کے لیے، یہ فلو صدقو یہ شرط اور جزا مل کر، فلو یہ جزا ہے، اذا عزم الامر کے لیے، اذا عزم الامر، جب بات پکی ہو گئی، معاملہ پکا ہو گیا اور جہاد کا اعلان ہو گیا، فلو صدق اللہ، پس اگر وہ سچے ہوتے، اگر وہ سچے ہوتے، اللہ سے وعدہ سچا کر کے دکھانے والے ہوتے، تو لکان خیر اللہم ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی ویسے تو کہتی ہیں جی ہم جہاد کریں گے کریں گے، جب پختہ فیصلہ ہو جائے، پہلے بھی وہ پہلے گزر چکا، فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، بزدل پڑ جاتی ہیں، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے، پہلے تو تیار نہ تھے، لیکن جب معاملہ پکا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ جہاد کرنا ہے، اب اگر واقعتاً وہ اللہ سے سچا وعدہ کرنے والے ہوتے تو پہلے جیسے تھے اب کم از کم جہاد کے لیے نکل آتے، اب کم از کم جہاد کے لیے نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فلو صدق اللہ، ابتدا میں منافق تھے تو اب توبہ کر لیتے، ابتدا میں منافق تھے تو اب توبہ کر لیتے اور توبہ کر کے جہاد میں شریک ہو جاتے. فہل اسیتم، یہ علت جہاد حکیمانہ، علت جہاد حکیمانہ. اللہ پاک منافقوں کے بارے میں کہتا ہے یہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بزدل بن جاتی ہیں، اور اگر یہ واقعتاً سچے ہوتے تو جہاد کے لیے تیار ہوتے، جہاد کے لیے تیار ہوتے. اب اسی پہ اللہ پاک انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم سے فحال اسے تم قریب ہے، یعنی تم سے یہ توقع ہو سکتی ہے، تم سے تو توقع یہ ہو سکتی ہے، جہاد میں تو تم تیار ہو کے آتے نہیں ہو، مشرکوں کے مقابلے میں تو تم آتے نہیں ہو، بزدل پڑ جاتے ہو، تو اب تم سے توقع تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان تولے تم، اگر تم والی بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، تو تم سے توقع یہ ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرو گے، اور قطع رحمی کرو گے. منافقوں کو کہا جا رہا ہے، منافقوں کو، فحال ایسے تم، یہ حال استفہام تقریری ہے، کیا قریب ہے، یعنی یقیناً اسی طرح قریب ہے، تم سے یہی توقع ہے کہ تم اگر حاکم بن جاؤ تو تم نے زمین میں فساد کرنا ہے اور قطع رحمی کرنی ہے. ان تفسدوا فی الارض، اس کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، تو قطعوا ارحامکم، اس کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، تم نے نہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے نہ مخلوق کا حق ادا کرنا ہے، بلکہ تم نے فساد کرنا ہے، قطع رحمی کرنی ہے. اولئک الذین سمرا منافقین، اب انہوں نے چونکہ مشرکوں کے ساتھ تو جہاد نہیں کرنا، الٹا اگر ان کو حکومت مل جائے تو فساد فی الارض کریں گے، قطع رحمی کریں گے. اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. فأصمهم سمرا لعنت، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا. وأعمى أبصارهم، ان کو اندھا بنا دیا، ان کو اللہ نے اندھا بنا دیا، بہرا بنا دیا، یعنی مہر جب باریت لگ گئی، ختم اللہ علا قلوبہم، یعنی یہ اپنے چونکہ شیطانیاں کر کے لعنت کے مستحق بنے، پھر اللہ نے مہر لگا دی. اچھا جی، اب یہ اس آیت کا تعلق منافقین کے ساتھ ہی آ رہا، ان کا حال کہ یہ جہاد سے ہٹتے ہیں. یہ آگے پھر زجر وغیرہ آ رہی ہے، یا آپ کے پاس کاغذ ہوگا، فوٹو اسٹیٹ، اس میں جو چوتھا صفحہ ہے اس کو دیکھو، یہ پہلی 70 چھوڑ کے دوسرا امام احمد، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے ایک استدلال کیا ہے امام احمد نے. فال اسے تم ان طلے تم، تم حاکم بنو گے تو زمین میں فساد کرو گے، قطع رحمی کرو گے، حاکم بنو گے تو زمین میں فساد کرو گے، قطع رحمی کرو گے. یہاں سے امام احمد نے ایک استدلال کیا ہے. مسئلہ چلتا ہے یزید کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کا موقف اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فاسق فاجر آدمی تھا، لیکن اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں ہمارے امام صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے امام صاحب کا موقف ہے توقف کا، کہ ہمیں اس کے کرتوت جیسے تھے ویسے تھے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پر لعنتیں بھیجتے رہیں، بجائے لعنتیں بھیجنے کے کوئی اللہ کا ذکر کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ہمارے امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یزید پر لعنت کے بارے میں توقف کے قائل ہیں، نہ لعنت اللہ کہو نہ رحمت اللہ کہو، کرتوت تو اس کے واقعتاً غلط تھے، لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے لعنت کرنے کی، توقف ہے مسلک. لیکن امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ صراحتاً اس پر لعنت کے قائل ہیں، چنانچہ یہ آپ کے پاس لکھا ہے، قال ابن الجوزی، امام ابن جوزی یہ بھی حنبلی ہیں، امام احمد کے مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں انہ روى القاضی ابو یعلا فی کتابہ المعتمد فی الاصول، یہ قاضی ابو یعلا کی جو اصول کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بات نقل کی، عن صالح ابن احمد ابن حنبل انہ قال قلت لابی، امام احمد کا بیٹا امام احمد کو کہتا ہے یا ابت یزعم بعض الناس، بعض لوگ گمان کرتے ہیں، انا نحب یزید ابن معاویہ، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، فقال احمد، امام احمد نے اپنے بیٹے کو جواب دیا یا بنیا، اے میرے بیٹے، حال یسوغ لمن یؤمن باللہ ان یحب یزید، کیا وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یزید کے ساتھ محبت کرے؟ یعنی مومن آدمی کم از کم یزید کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. اور آگے لکھتے ہیں ولما لا یلعنو رجل لعنہ اللہ فی کتابہ، کیوں نہ لعنت کیا جائے وہ آدمی جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں جس پر لعنت کی ہے اس پہ لعنت کرنی چاہیے. کل تو یا ابت، بیٹا کہتا ہے امام احمد کو، ابا جان، این لعن اللہ یزید فی کتابہ، اللہ پاک نے یزید پر اپنی کتاب میں کہاں لعنت کی ہے؟ قال حیث قال، امام احمد نے فرمایا جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے. کیا؟ حل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم. سمجھے کہ یہ زمین میں جو فساد کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اس عام قانون میں زمین میں فساد کرنا، قطع رحمی کرنا، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے. اور وہ آگے پھر کہتی ہیں کہ جو اس نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ، جو اس نے ظلم و ستم کیا، اس سے بڑھ کر فساد کیا ہوگا اور اس سے بڑھ کر قطع رحمی کیا ہوگی؟ تو اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے امام احمد یزید پر لعنت کے قائل ہیں. یہ تفسیر مظہری صفحہ 434 جلد نمبر 8، تفسیر روح المعانی صفحہ 72 جلد نمبر 26. یہ امام احمد کا مسلک ہے. ہمارے امام صاحب یہ آپ کے پاس دو کتابوں کے حوالے لکھے ہیں، ان میں امام صاحب کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، لیکن عام قول ہمارے امام صاحب کا توقف کا ہے. ہمارے امام صاحب اس پر لعنت یا رحمت کے قائل نہیں ہیں. یہ آگے آپ کے پاس آ رہا ہے جساس کے بعد، نیچے دیکھو قیا حراسی، یہ شافی ہے، امام شافی کا مقلد ہے، امام قیا حراسی، اس سے سوال کیا گیا عن یزید ابن معاویہ، او جساس سے نیچے آگے ہے وہ، فقال انہ لم یکم من الصحابہ، تو یہ کہتا ہے وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، لأنه ولد في ایام عمر ابن الخطاب، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوا. وأما قول السلف في لعنته، اس کے لعنت کے بارے میں تو کہتی ہیں ففی لأحمد قولان، یہ امام شافی کا مقلد ہے، یہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے امام احمد کا اس میں تو امام احمد کے دو قول ہیں، تلویح و تصریح، تلویح و تصریح، یعنی ایک قول ہے کہ صراحتن کہو لعنت اللہ، دوسرا تلویح اشارتن کہو. امام احمد کے دو قول ہیں، ایک صراحتن لعنت کا، ایک اشارتن لعنت کا. ولی مالک قولان، امام مالک کے بھی دو قول ہیں، تلویحن و تصریحن، ایک اشارتن اور ایک صراحتن. ولی ابی حنیفہ قولان، امام ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں، تلویحن و تصریحن. ولنا قول واحد، اور کہتا ہے ہمارا ایک ہی قول ہے، التصریح دون التلویح، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، صراحتن کہیں گے. وکیف لا یکون کذلک، وہو اللائب بالنرد والمتسید بالفہود ومدمن الخمر وششعره فی الخمر معلوم. تاریخ ابن خلکان صفحہ 327 جلد 1 یا صفحہ 287 جلد 3 اور الروز الباسم صفحہ 41 جلد 2. اب اس میں یہ امام شافی کا مقلد ہے، اس نے باقی ائمہ کا قول نقل کیا، وہ تو بات الگ ہے، اپنا قول نقل کرتا ہے کہ ہم قائل ہیں اس پر لعنت کے. یہ بات اس آیت کریمہ سے متعلق ہے. اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہی ہیں، جو مختلف قسم کے فتنے آج اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں، ان فتنوں میں یہ ایک انداز بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے بعض دوست یزید کا تذکرہ آئے تو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ بڑی تعریفیں شروع کر دیتے، حالانکہ اس آدمی کا فسق و فجور تمام اہل سنت کے ہاں مسلم ہے. ہاں لعنت کے بارے میں اختلاف ہے، تو لعنت کے بارے میں اختلاف ہوا، رحمت کا تو قائل گزرا ہی کوئی نہیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع نہیں ہو سکتا جب تک یزید کا دفاع نہ کیا جائے. نرا جھوٹ ہی جھوٹ، غلط ہی غلط. ہماری پوری امت اہل سنت نے، امت مسلمہ نے حضرت معاویہ کی طرف سے، تمام صحابہ کی طرف ہے، دفاع کیا ہے، لیکن یزید کی طرفداری انہوں نے نہیں کی. یزید کی طرفداری کے بغیر حضرت معاویہ کا دفاع 1200 سال میں، 1300 سال میں ہوتا رہا، تو اب 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں بھی حضرت معاویہ کا دفاع یزید کے دفاع کے بغیر ہو سکتا ہے. اس لیے خامخواہ بعض لوگ جو اصل میں حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی اتنی محبت نہیں ہے، وہ خامخواہ ایک یزید کے بارے میں ایک نظریہ قائم کیے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یزید کی جب تک تعریف نہ کی جائے اس وقت تک حضرت معاویہ بچ نہیں سکتے. جی کیوں، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جان نشین بنایا تھا، ٹھیک ہے جی بنایا تھا، پھر کیا ہے؟ پھر جی اگر وہ غلط تھا تو حضرت معاویہ غلط ہوتی ہیں؟ بھائی امت کے پہلے جتنے اہل سنت گزرے ہیں انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا یا نہیں دیا؟ اپنی کتابیں اہل سنت کی اٹھا کے دیکھو، اہل سنت کی کتابوں میں صاف بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کو اس کی غلط حرکتوں کا پتہ نہ تھا، اس کی غلط حرکات کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ تھا. چونکہ حضرت معاویہ کو اس کی غلط حرکتوں کا پتہ نہ تھا، اس لیے حضرت معاویہ نے اس کو اپنا جان نشین مقرر کیا. لیکن حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جو کچھ اس نے انداز اختیار کیا، اب حضرت معاویہ عالم الغیب تو نہیں چاہے کہ میرے بعد کیا کچھ کرے گا، اور زندگی کے اندر بھی عالم الغیب نہیں چاہے، ان کو اس کے حالات کا پورا پتہ نہ تھا. حالات دوست زیادہ جانتے ہوتے ہیں، حضرت معاویہ کو اس کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اس کے باقی دوست احباب ہم اثر لوگ وہ زیادہ جانتے تھے. حضرت معاویہ نیک نیت تھے، نیک نیتی سے انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن اب اگر یزید اس کے بعد کوئی غلط کام کرے یا اس زمانے میں اس کی غلط حرکتیں حضرت معاویہ کو معلوم نہ ہو، تو اس میں حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض ہو سکتا نہیں ہے. تو حضرت معاویہ کا دفاع کرنا تو ہر اہل سنت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. اہل سنت کے ہاں صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی یزید کی طرف تاریخ مخواہ شروع کر دے. اگر یزید کو برحق سمجھو گے تو حسین کو بہر حال غلط سمجھنا پڑے گا. اگر یزید حق تھا تو اس کے مقابل جو حسین اٹھا تو وہ غلط تھا، اور پوری امت حضرت حسین کی طرفدار ہے، حضرت حسین کی طرفدار ہے، یزید کی طرفدار نہیں ہے. آج کل جھوٹی روایتیں بنائی بعض لوگوں نے، وہ جی حضرت حسین ویسے تو مقابلے کے لیے ڈٹے رہے ڈٹے رہے ڈٹے رہے، جب آیا نا بالکل سامنے جنگ کا وقت پر بلا میں، وہاں کہنے لگے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوں، میرا جھوٹ ہی جھوٹ. اور انہیں پتا ہے کہ یہاں اہل سنت کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملے گی. اب یہاں پر حوالے دینے کے لیے کہتے ہیں جی شیعوں کی فلاں کتاب، شیعوں کی فلاں کتاب، شیعوں کی فلاں کتاب. اور شیعہ تو جھوٹے ہوئے ہیں، شیعہ تو جھوٹے ہوئے ہیں، تم ان کی کتابوں سے دلیلیں کیوں لیتے ہو؟ اور اس روایت کا راوی کہ حضرت حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس کا راوی ہے لوط، ابو محنف لوط ابن یحییٰ، ابو محنف لوط ابن یحییٰ، یہ پرلے درجے کا کذاب جھوٹا راوی ہے. اس جھوٹے راوی نے حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت تراشی، بس ان لوگوں کے ہاتھ آتے. جھوٹے راوی کی کوئی روایت مانی جا سکتی نہیں ہے. تو اصل موقف وہی ہے ہمارا، تو امام صاحب جو ہمارے کہتے ہیں توقف، لیکن کوئی رحمت رحمت کی طرف جائے تو اسے کم از کم اپنے ائمہ بزرگوں کا سامنے رکھنا چاہیے. اب امام احمد اس کو لعنت تک کے قائل ہیں تو امام احمد پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہاں عبارت آپ کے پاس ہوگی علامہ آلوس کی، یہ آخری دیکھیں ذرا، علامہ سید محمود آلوسی، وہ اسی آیت کریمہ پر لکھتی ہیں، وہ بھی لکھتی ہیں وَسْتُ دِلَّ بِهَا اَيْزًا عَلَى جَوَازِ لَعْنِ يَزِيد، روح المعانی صفحہ 72 جلد 26. اب کیا کہو گے علامہ آلوسی کو؟ اسی طرح آگے ذرا دیکھو وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا تَوَقُّفَ فِي لَعْنِ يَزِيد لِكَسْرَتِ اَوْصَافِهِ الْخَبِيثَةِ، اس کے اندر کئی بری عادتیں تھیں، روح المعانی صفحہ 72 جلد 26. آگے لکھتے ہیں یہی سید محمود آلوسی وَالطَّامَةُ الْكُبْرَى مَا فَعَلَهُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ، اہل بیت پہ جو اس نے ظلم و ستم کیا، وَرِضَاؤُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، حسین کے قتل پہ وہ راضی تھا، وَاِسْتِبْشَارِهِ بِذَالِكَ، جب قتل کی خبر سنی تو خوش ہوا، وہ احانت ہی لے اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی بےزتی کی، مما تواترا ما نہ ہو، مما تواترا ما نہ ہو، یہ روایات متواتر درجے کی روایات ہیں، متواتر المانا، متواتر المانا روایات موجود ہیں کہ اس نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا، ان کی بےزتی کی. وہ ان کانت تفاصیل آہادن، اگرچہ تفصیلی روایات جو ہیں اخبار آہاد ہیں لیکن مل کر مان المتواتر بن جاتی ہیں. اب یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، اہل سنت کی کتابوں کو چھوڑ کر لوگ حوالے دیتے ہیں شیعوں کی، دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کی اس نے بڑی عزت کی، دیکھو جی شیعوں کی فلاں کتاب میں لکھا ہے امام زین العابدین کی بڑی عزت کی. بھائی شیعوں کی کتابوں کو کیوں لیتے ہو؟ وہ تو ان کو الزام دینے کے لیے تو کہہ سکتے ہو، لیکن ایک پورا مسلک تو اہل سنت کی کتابوں سے بنے گا، وہ شیعوں کی کتابوں سے تو نہیں بن سکتا. اپنی اہل سنت کی کتابیں دیکھو، اہل سنت کی کتابیں تو بتاتی ہیں کہ متواتر درجے کی روایات موجود ہیں کہ اس نے اہل بیت کی بے عزتی کی تھی اور حضرت حسین کے قتل پر خوش ہوا تھا. آگے لکھتے ہیں انا اقولو، یہ علامہ سید محمود آلوسی کی عبارت ہے، انا اقولو الذی یغلب علی ظنی، یہ سید محمود آلوسی کی عبارت، ذرا توجہ کرنا، کہتے ہیں الذی یغلب علی ظنی، جو میرا ظن غالب ہے، جو میرا ظن غالب ہے وہ یہ ہے، ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا انداز دیکھو، جو خمخہ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو کیا کہیں گے، یہ بزرگ کیا کہتے ہیں وہ سمجھے، ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی رسالت کی تصدیق کرنے والا ہی نہیں تھا. ان الخبیث، لفظ بھی کیا کہتے ہیں، ان الخبیسا, اور آگے کہتے ہیں وہ ان مجموع ما فعلا ما آل حرم اللہ تعالی و آل حرم نبیہ و عطرتہ الطیبین الطاہرین, جو اس نے بیت اللہ والوں پہ ظلم و ستم کیا, آل حرم اللہ مکہ والوں پہ بیت اللہ والوں پہ ظلم و ستم کیا, ان پہ حملہ کیا, سب سے پہلا آدمی جس نے بیت اللہ پر منجنیقیں چلائی ہیں, بندوقیں چلائی ہیں, وہ یزید ہے. اور سمجھے, سب سے پہلا آدمی جس نے منجنیقوں کے ساتھ حملہ کیا بیت اللہ پر, یوں آل حرم اللہ اس کی بےزتی کی, وہ آل حرم نبی مدینہ منورہ پہ حملہ کیا, مدینہ منورہ پہ حملہ کیا جو جنگ ہرا ہوئی ہے, اور رسول پاک کے خاندان پہ. آگے لکھتی ہیں وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ لَانِ مِثْلِهِ أَلَتَّايِينَ. امام سید محمود آلوسی اپنا مسلک ذکر کر رہا ہے, میرا مذہب ہے جواز لان, اس جیسے آدمی پر معین نام لے کے بھی لعنت کرنا جائز ہے. وَلَوْ لَوْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثل من الفاسقین, اگر اس جیسا فاسق کوئی نہیں گزرا, کہتا بہت بڑا فاسق. آگے لکھتی ہیں اس کے ساتھ وَيُلْحَقُ بِهِ ابْنُ زِيَادٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَجَمَاعَةٌ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِمْ وَآبَائِهِمْ. اس پہ بھی, اس کی نصرت کرنے والوں پہ بھی, آبانم اس کی امداد کرنے والوں پر بھی, وشیعتہم اور اس کے شیعوں پر بھی. آج کا یہ جو ٹولہ ان کی حمایت کرنے والا, یہ بھی سمجھو ایک شیعوں کا ٹولہ, شیعان یزید, سمجھے شیعان یزید, ان کے شیعوں پر. وَمَمْ مَالَ إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَا دَمَتْ عَيْنٌ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ. وَمَمْ مَالَ إِلَيْهِمْ إِلَىٰ یوم الدین کر لو تاکہ وہ حسین کے ساتھ اس کا معاملہ زیادہ سیٹ ہو جائے, یا یوم الدین ہی. کہتا ہے جب تک کوئی رونے والی آنکھ حسین پہ روئے گی تو ان لوگوں کا, بہرحال ان پہ ناراضگی کا اظہار ہوتا رہے گا. روح المعانی صفحہ 73 جلد نمبر 26, یہ آپ کے پاس آگے ہے. امام ابن جوزی, قاضی ابو یعلیٰ, علامہ تفتزانی سیوطی, یہ چھ, ایک حدیث آتی ہے جس میں چھ آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے, اس حدیث کو سامنے رکھ کے لکھتے ہیں قد جزم بکفره وصرح بلعنته جماعت من العلماء. علماء کی ایک پوری جماعت اس کے کفر کی قائل ہے, اس پر لعنت کی قائل ہے. منہم الحافظ ناصر السنہ ابن الجوزی وسبقہ القاضی ابو یعلیٰ وقال العلامہ التفتازانی لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآبانہ وممن صرح بلانی الجلال السیوطی. روح المعانی صفحہ 72 جلد نمبر 26. اچھا جی, یہ اسی طرح یہ آگے بھی چند ایک اور حوالے موجود ہیں. مقصود یہ سارے حوالے سنانا نہیں ہے, مقصود یہ ہے کہ ایسے آدمی کی طرفداری کرنا یہ کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا, ہمیں اپنے امام کا مسلک اختیار کرنا چاہیے. اس میں جو میں نے تھوڑا سا لفظ یہ کہا تھا, اس کے فاسق ہونے پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے. اس کے لیے یہ آپ کے پاس عبارتیں ہیں چند ایک, اس میں ذرا پہلے سے دوسرا صفحہ دیکھو, دوسرا صفحہ, اس میں امام ابن خلدون کی عبارت آ رہی ہے, امام ابن خلدون کی عبارت آ رہی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں اما یزید فعینا خطاءہ فسقہ, مقدمہ ابن خلدون صفحہ 218, اس کے فسق نے اس کے خاطی ہونے کو متعین کر دیا. اور آگے لکھتی ہیں لما حدث فی یزید ما حدث من فسق, جب اس کے اندر فسق پیدا ہو گیا اختلاف الصحابہ, تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ فاسق کو اسی طرح والی بنا کے رکھیں یا ختم کر دیں. یہ مقدمہ ابن خلدون صفحہ 212 صفحہ 200 اسی کے نیچے عبارت ہے. امام ابن حجر حیتمی مکی وہ کہتے ہیں وبعد اتفاقہم علی فسقہی وبعد اتفاقہم علی فسقہی اختلفوا علی جواز لانہی السوائق المحرکہ صفحہ 222. یہ امام ابن حجر بنو امیہ کا حامی سمجھا جاتا ہے. ہمارے اہل سنت اکابرین میں بعض بنو امیہ کے حامی گزرے ہیں, بعض بنو عباس کے حامی گزرے ہیں. اب یہ امام ابن حجر مکی جو ہے یہ حامی سمجھا جاتا ہے بنو امیہ کا, جو بنو امیہ کا حامی ہے وہ بھی لکھ رہا ہے بعد اتفاق علی فسقہی کہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے اس کے فاسق ہونے پر. یہ اتفاق ہونے کے بعد اختلفوا علی جواز لانہ اس کے لعنت کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ ایک عبارت السوائر المحرکہ سے ہے. دوسری عبارت آپ کے پاس ہے وہ تطہیر الجنان سے, یزید بن معاویہ من اقبحہم وافسقہم, یزید بن معاویہ من اقبحہم وافسقہم بہت بڑا کبی بہت بڑا فاسق تھا. وَلْقَالَ جَمَاتٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ بِكُفْرِهِ بلکہ ایک جماعت اس کے کفر کی قائل ہے. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْحَدِيثِ خِسَارُ أُمَّتِي عَلَى يَدِ وَغَيْلِمَةٍ مِّن سُفَحَائِ قُرَيْشِ. جو حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے, کہ میری امت کو ہلاک کریں گے قریش کے کچھ بے وقوف نا تجربہ کار, قریش کے نا تجربہ کاروں نے میری امت کو ہلاک کر دینا ہے, خسارے کے اندر ڈال دینا ہے. وہ حدیث, اس حدیث پہ شارح یعنی حدیث جتنے ہیں سب لکھتے ہیں کہ اشارہ ہے ولایت یزید کی طرف. اب یہ بھی لکھتے ہیں ابن حجر کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں یہی مراد ہے. فہاؤلاء کانوا ظلمۃ فسقۃ, یہ جو ہیں اغیلمہ ہیں قریش جن کا ذکر رسول پاک نے کیا کہ میری امت کو تباہ کریں گے, میری امت کو تباہ کریں گے, یہ رسول پاک کا ارشاد ہے. مراد کون ہے اس سے؟ یزید وغیرہ. مراد اس سے کون ہے؟ یزید وغیرہ. کانو ظلمتن فسقتن تطہیر الجنان صفحہ 53. مجدد الفسانی کی عبارت آپ کے پاس نیچے موجود ہے. مجدد الفسانی کہتے ہیں اما یزید بے دولت الزمرہ فسق است مکتوبات امام ربانی صفحہ 251 صفحہ 251. اچھا جی, یہ آپ کے ساتھ اوپر امام ابن تیمیہ کو دیکھو. امام ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ, امام ابن کثیر, امام ابن جوزی, یہ بھی بنو امیہ کے حامی سمجھے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وہ کیا فرماتے ہیں. امر یزیدو, امر یزیدو مسلم ابن عقبتا ان یبیح المدینۃ ثلاثۃ ایام, یزید نے مسلم ابن عقبا کو حکم دیا تھا کہ 3 دن تک مدینہ کو مباح قرار دے دے, مدینہ میں جو کر سکتا ہے کر لے, 3 دن کے لیے اس کو اجازت ہے. مدینہ پہ یہ حملہ کیا یزید نے, یزید کی طرف سے مسلم ابن عقبہ, اس کو یزید نے حکم دیا کہ مدینہ والوں پہ جو ظلم و ستم کر سکتا ہے کر. اور وہ مدینہ میں اس وقت کون تھے؟ صحابہ اور تابعین, صحابہ اور تابعین, ان صحابہ پہ تابعین پہ. آگے لکھتے ہیں وہو الذی عظما, وہو الذی عظما انکار الناس له من فعل یزید, یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اعتراض کیا یزید پر, وہ کیا نام مسلم ابن عقبہ پر, یزید کیس کرنے کی وجہ سے. منہاج السنہ صفحہ 253 جلد نمبر 3. اب مدینہ پہ اتنا ظلم و ستم, یہی فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتی ہیں امام ابن تیمیہ, اباحت مدینہ قتل و غارت آبرو ریزی, وہاں پر عصمتیں لوٹی گئیں, قتل کیا گیا, لوٹ مار کی گئی, یہ سب کچھ بے حکم یزید, یہ سب کچھ ہوا بے حکم یزید حاضا من العدوان والظلم اللذی فوہلا بے امرہی، یہ سارا ظلم و ستم اس کے حکم سے کیا گیا۔ فتاوہ ابن تیمیہ صفحہ 412 جلد نمبر 3۔ کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں ولیکن اکرم اللہ تعالی فیہ سبت نبیہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کے نواسے کو عزت دی، سبت نبیہ احدا سید شباب آل جنہ، جو جنتیوں کے سرداروں میں سے ایک تھا، بعید الفجرہ، بعید الفجرہ فاسق فاجر لوگوں کے ہاتھوں سے، الذین اہانہم اللہ جن کو اللہ پاک نے ذلیل کیا، اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 299۔ اور نیچے ایک عبارت ہے اس کی مجموعۃ الفتاوی سے، وَأَمَّا تَرْكُ مَحَبَّتِهِ فَإِنَّ الْمَحَبَّةَ الْخَاصَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمْ، کہتے ہیں ایک محبت خاصہ، یہ محبت خاصہ تو ہوتی ہے نبی صدیق شہید صالحین سے، اور یہ ان میں سے نہیں تھا، نبی صدیق شہید صالحین ان میں سے نہیں تھا۔ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْءُ مَا مَنْ أَحَبَّ، رسول پاک نے فرمایا جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہوگے۔ آگے دیکھو وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے، لَا يَخْتَارُ أَنْ يَكُونَ مَعَ يَزِيد، وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ یزید کے ساتھ ہو۔ اگر یزید کے ساتھ محبت کرے گا تو رسول پاک کا فیصلہ ہے الْمَرْءُ مَا مَنْ أَحَبَّ، وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یزید کے ساتھ ہوگا۔ اور کوئی مسلمان کم از کم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ میں یزید کے ساتھ محبت کر کے یزید کے ساتھ ہو جاؤں۔ لا یختار ان یکون مع یزید و امثالہ ولا ما امثالہ من الملوک الذین لیسوا بعادلین، جو عادل نہیں ہے۔ مجموعہ فتاوی صفحہ 484 جلد نمبر 4، یہ نیچے ہے امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر والے، وہ لکھتے ہیں انہو کانا ما ذالک اماما فاسقا، انہو کانا ما ذالک، پیچھے انہوں نے چند ایک اس کے فسق و فجور کی چیزیں لکھی ہیں، کہتے ہیں ان فسق فاسق ہونے کے باوجود آگے اماما فاسقا، وہ حاکم فاسق تھا۔ البدایہ و نہایا صفحہ 223 جلد نمبر 8۔ ساتھ ہی آگے لکھتی ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُلْهُ يَلَمْ يُمْهِلْهُ بَعْدَ وَقَاتِ الْحَرَّةِ، جنگِ حرہ، جنگِ حرہ کیا تھی؟ مدینہ والوں کو پتا چلا، مدینہ والوں نے صحابہ اور تابعین کا ایک وفد بھیجا، مدینہ والوں کو شکایت پہنچی کہ یزید اچھا نہیں ہے، ہم تو اس کی بیعت کر چکے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں تھا، اب جی تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کرنے کے لیے کچھ صحابہ کچھ تابعین، کچھ صحابہ کچھ تابعین گئے ہیں یزید کے پاس، جا کے انہوں نے چند دن گزارے، گزار کے مدینہ میں آ کے ان صحابہ اور تابعین کی گواہی، اور کس کی گواہی؟ صحابہ اور تابعین کی گواہی۔ صحابہ اور تابعین نے گواہی دی کہ واقعتاً وہ غلط آدمی ہے، وہ جماعت میں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، نماز میں شریک نہیں ہوتا، اس قسم کے بعض غلط حرکات ان صحابہ اور تابعین نے بتائیں۔ جب انہوں نے بتائیں تمام مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی، تمام مدینہ والوں نے، یہ مدینہ والے کون تھے؟ صحابہ اور تابعین، صحابہ اور تابعین نے بیعت کو توڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی بیعت کی تھی صحابہ نے، کی تھی بھئی، ٹھیک ہے کی تھی، نہیں پتا تھا تو کی تھی، جب پتا چلا پھر کیا کیا؟ وہ تو دیکھو نا، جب تک پتا نہیں تھا کہ یزید غلط ہے بیعت کر لی تھی، جب پتا چل گیا کہ غلط ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ بیعت توڑ دی۔ جب بیعت توڑ دی دوبارہ بیعت کرانے کے لیے اس نے لشکر بھیجا اور زبردستی کی کہ بیعت کرو۔ صحابہ اور تابعین نے کہا جب تک پتا نہیں تھا نہیں تھا، اب پتا لگ گیا ہے، اب تیری بیعت نہیں کریں گے۔ پھر اس نے حملہ کیا تھا مدینہ پر، پھر اس نے حملہ کیا مدینہ پر، جو جنگ حرہ، جس میں اس نے مسلم ابن عقبہ کو کہا کہ جو کر سکتا ہے کر، چنانچہ جو ظلم و ستم کیا گیا اہل سنت کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں، جا جنگ ہرا کے اندر جو جو ظلم و ستم ہوئے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے یزید کے حکم سے ہوئے ہیں. اب جس کو صحابہ نے رد کر دیا، چھوڑ دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی طرفداری کرنے کی؟ اب یہ کہتے ہیں جنگ ہرا کے بعد لم یم ہل ہو بعد وقات ہررا تے، جنگ ہرا کے بعد اللہ نے اس کو مہلت نہ دی. وہ قتل حسین، اور حسین کے قتل کے بعد، حسین کے آج کل ایک تو نیا ٹولہ یہ بھی پیدا ہو چکا ہے، کراچی سے محمود احمد عباسی، ڈاکٹر عثمانی، عزیر احمد صدیقی، علی احمد عباسی، یہ ایک ٹولہ ہے پورا جو یزیدیوں کا، شیعان یزید کا ٹولہ ہے. انہوں نے ایک نئی بات تراشی ہے. وہ نئی بات کیا؟ اب تک تمام اہل سنت مانتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کا قتل یزید کے لشکر کا ہاتھوں ہوا، یزیدیوں نے ان کو مارا. البتہ آگے دو رائے ہیں اہل سنت کی. بعض اہل سنت کہتی ہیں یزید قتل کرنے پر راضی تھا، دوسرے بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اتنا زیادہ کرنا نہیں چاہتا تھا، قتل پر راضی نہیں تھا. یہ دو رائے ہیں، لیکن تمام اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قتل جو یہ حسین وہ یزید کے لشکر کے ہاتھوں، کس کے ہاتھوں کا قتل ہوئے ہیں؟ یزید کے لشکر کے ہاتھوں. یہ پوری اہل سنت کا ایک مسلمہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یزیدیوں نے قتل کیا تھا حضرت حسین کو اور ان کے خاندان کو، محمود احمد عباسی وغیرہ، ڈاکٹر عثمانی وغیرہ، یہ شیعان یزید، یہ نئے قسم کے شیعے آئے، یزید کے شیعے، انہوں نے آ کے ایک نیا عقیدہ پیش کیا ہے کہ یزید کے لشکر نے حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ حسین کو قتل کس نے کیا؟ حضرت حسین کے ساتھ جو ان کے 60 آدمی آئے تھے، حضرت حسین کے ساتھ جو ان کے 60 آدمی آئے تھے انہوں نے مارا. جب انہوں نے مارا، یزید کا لشکر تو پرے بیٹھا ہوا تھا، پھر یزید کا لشکر آیا، اس نے حسین کے قاتلین سے بدلہ لیا، حسین کے قاتلین سے بدلہ لیا. بھائی اس کی کوئی نقل بھی ہے؟ یہ کوئی قیاسی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اجتہاد اور قیاس کر لے. یہ تو ایک واقعہ پیش آیا ہے. اس واقعہ کے بارے میں پورے 1300 سال کی اہل سنت کی تاریخ کیا ہے؟ اہل سنت میں بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے رہبر، بڑے بڑے امام اور مجتہد، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تمام تو کہتے ہیں کہ قاتل یزید کا ٹولہ ہے. قاتل کون ہے؟ یزید کا ٹولہ ہے. اب 14ویں صدی میں محمود احمد عباسی اور ڈاکٹر عثمانی آ کے یہ کہنا شروع کر دیں، نہیں جی قاتل وہ نہیں تھا، قاتل تو وہ جو حضرت حسین کے ساتھ آئے تھے 60 کوفی، وہ تھے. پھر کہیں گے ہم تاریخ کو نہیں مانتے، تاریخ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، نہ مانو، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. اب یہ 60 کوفی آئے تھے، یہ کہاں ذکر ہے؟ یہ بھی تو تاریخ ہے. جہاں یزید کے حق میں تاریخ کی بات آ جائے وہ تاریخ مان لی، جہاں یزید کے خلاف تاریخ آئی وہاں نہ مانی. اور حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یزید کے بارے میں تاریخ کی روایات نہیں، یزید کے بارے میں تو بخاری مسلم کی روایات ہیں. یہ آج یہ شیعان یزید یہ بخاری پر جو تنقید کرتے ہیں، بات ذرا سمجھو، امام بخاری کو جو آج پر کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا امام مسلم کو، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بخاری اور مسلم میں وہ روایات، رسول پاک کے ارشادات، وہ ارشادات موجود ہیں جو ارشادات تمام اہل سنت کے ہاں یزید، حجاج بن یوسف وغیرہ پر منطبق ہوتی ہیں، اور رسول پاک کے وہ ارشاد ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ میری امت کو ہلاک کرنے والے ہیں. اب چونکہ بخاری نے ان روایات کو نقل کیا ہے، اس لیے شیعان یزید دشمن ہیں. کس کے؟ امام بخاری کے. امام زوری نے وہ روایات نقل کی ہیں، اس لیے یہ دشمن ہیں امام زوری کے. امام زوری پر کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کرتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر رگ ہے یزید کے شیعہ ہونے کی. یہ چونکہ شیعان یزید ہیں, اب شیعان یزید جو ہوئی ہے یزید کے خلاف روایتیں امام بخاری نے نقل کی تو اس پہ بھی تنقید ہو گئی, امام مسلم نے کی اس پہ تنقید ہو گئی, امام زہری نے کی اس پہ تنقید ہو گئی. حالانکہ یہ تنقید اہل سنت کے ہاں درست نہیں ہے. زہری پر بھی تنقید منکرین حدیث نے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا آدمی جس نے حدیث کو مدون کیا, اول من دون الحدیث فہو الامام الزہری, امام زہری ہیں جو حدیث کے مدون اول ہیں. اب امام زہری کو ہر ایک رگڑتا ہے منکرین حدیث میں سے, کیوں؟ ان کا تو مذہب ہے حدیث کا انکار ہو جائے. جب زہری گیا تو حدیث گئی. اسی طرح یہ دوسرا طبقہ شیعان یزید, یزید کی طرفداری میں امام زہری اور امام بخاری کو رگڑتے ہیں. لیکن میرے دوستو یہ فتنوں کا دور ہے, ہر بات کی تحقیق کرو. اب ایک عقیدہ ہے جو 1300 سال کی امت مسلمہ کا, امت مسلمہ کا آ رہا ہے, اور اس میں کوئی کچے نہیں, وہ اہل سنت محقق جنہوں نے ساری زندگی شیعوں کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے ساری زندگی شیعوں کا مقابلہ کیا, اب وہ لوگ کیا لکھتے آ رہی ہیں. پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت حسین کے قتل کا واقعہ یہ جو پیش آیا تھا یزید کے لشکر کے ہاتھوں پیش آیا تھا. اب اس کے مقابل ڈاکٹر عثمانی یا محمود عباسی یا حبیب الرحمان کاندلوی یا علی احمد عباسی یا عزیر احمد صدیقی یہ اگر کہنا شروع کر دیں تو ان کی آج کی بات یہ ایک عقلی ڈھکوسلہ ہے, ایک عقلی ڈھکوسلہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ قیاسی اور اجتہادی نہیں ہے کہ اپنا اور قیاس اور اجتہاد کرو. اہل سنت کا کیا نظریہ چلا آ رہا ہے اس کو لو, بات سمجھے. اور یہاں تک پھر آگے آج کل کہا جاتا ہے وہ جی واقعہ کربلا کی ہوا ہی کوئی نہیں. لو واقعہ کربلا ہوا ہی کوئی نہیں, اب کیا ہوگا جی. چنانچہ بعض یہاں تک کہتے ہیں اور جی ہم چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ کوئی ثابت کر دے کہ یہ وقوع ہوا بھی, یہ وقوع ہوا بھی. اب ساری 1300 سال کی اہل سنت کی جماعت ایک چیز کی قائل ہے, 14ویں اور 15ویں صدی کا کوئی جاہل آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تو یہ اس کی اپنی بات غلط ہے. 1300 سال 1400 سال کے اہل سنت کی بات غلط نہیں ہے. جی کوئی واقعہ ہوا بھی ہے, میں جی کہ چیلنج کرتا ہوں شیعوں کو وہ ثابت کریں یا شیعہ نوازوں کو, شیعوں کو یا شیعہ, گویا کہ جو کہے کہ واقعہ ہوا ہے وہ یا تو شیعہ ہے اور یا شیعہ نواز ہے. اب 1300 سال کے اہل سنت جو مانتے آ رہے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے, اب ان کے نزدیک وہ یا شیعہ ہیں اور یا شیعہ, یہ کون سی خدمت ہے دین کی؟ 1300 سال کے اپنے تمام اکابرین اہل سنت ان کو انسان شیعہ بنا دے تو یہ مذہب کی کوئی خدمت ہے؟ یا یہ شیعہ نواز ان کو کہہ دے نرا جھوٹی جھوٹ, اور پھر خود کہیں گے اپنی طرف سے جی ساٹھ کوفیوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. جی کہاں لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں؟ وہ جی تاریخ تو تمہارے نزدیک جھوٹ ہے. وہ جی کیا کرے اس کے بغیر, اب کام بھی تو اپنے مطلب کے لیے ٹھیک ہے ویسے غلط ہے. حضرت سلیمان ابن سرد بخاری مسلم میں اس کی روایتیں ہیں, صحابی ہے. حضرت سلیمان کی قیادت میں ایک لشکر تیار ہوا ہے, اس لشکر کے امیر حضرت سلیمان تھے. یہ البدایہ بن نہایا میں حافظ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے. وہ لشکر حملہ کرنے کے لیے گیا شام پر, کیوں گیا؟ حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہاں گئے؟ شام. کہاں گئے؟ یہ حضرت سلیمان صحابی ہیں, اس کے ساتھ باقی کئی صحابہ اور کئی تابعی. صحابہ اور تابعین کا کیا عقیدہ کہ حسین اور حسین کے خاندان کو قتل شامیوں نے کیا, یزید کے لشکر نے کیا. اب ایک طرف ہے صحابہ کا مسلک, تابعین کا مسلک, ایک ہے 15ویں صدی کے ڈاکٹر عثمانی اور محمود عباسی کا مسلک. واضح ہے ان کا مسلک غلط ہے, صحابہ اور تابعین کا مسلک درست ہے. آپ سمجھے؟ یہ میرے ایک دوست کو کس طرح ہوتی ہے نا محبت جو ہوئی، آدمی معذور ہوتا ہے اگر کسی کی یزید کے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی علامہ آلوسی نے یہ بات کہی ہے تو وہ تو مقلد ہے، وہ تو کیا ہے مقلد ہے. ٹھیک ہے جی، تم اس کی بات نہ مانو، امام کی مانو، توقف کرو امام کی مانو. وہ تو ہمیں تو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو راجے بات کیا ہے، توقف کی ہے. یہ اگلی بات تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ایک نیا ٹولہ پیدا ہو چکا ہے جو خصوصاً ہماری جماعت کو زیادہ خراب کر رہا ہے، اس لیے میں آگے واضح ذرا کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا تو اصل مسلک وہی ہے جو ہمارے امام صاحب کا مسلک ہے. لیکن اتنا انسان یزید کی طرفداری کرے کہ علامہ آلوسی اور پوری امت رگڑی جائے، ساری امت کو انسان یزید پر قربان کر دے، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. کسی محبت میں آ کے وہ بیچارہ لکھتا ہے جی یزید نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا تھا، قسطنطنیہ کا جہاد کیا تھا. یہ ایک بحث ہے مستقل. آٹھ لشکر گئے ہیں یزید کے زمانے میں، سمجھے، یزید کے زمانے میں. ان آٹھ لشکروں میں سے جو پہلا لشکر جس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے حدیث میں، پہلا لشکر اس میں یزید کوئی امیر تو نہ تو درکنار شامل بھی نہیں تھا. حدیث میں قسطنطنیہ والی روایت میں ذکر آتا ہے یغزون البحرا، یغزون سمندری جنگ ہوگی، بحری جنگ ہوگی. یزید ایک لشکر میں شامل ہوا تھا، وہ بری لشکر میں شامل ہوا تھا. کس میں؟ بری لشکر میں شامل ہوا تھا. جو خوشخبری آ رہی ہے قسطنطنیہ والوں کے لیے، یہ آ رہی ہے بحری لشکر میں جو شریک ہوئے تھے. کون سے؟ بحری لشکر میں. اور بحری لشکر میں امیر ہونا تو درکنار، اس کا شریک ہونا ہی ثابت نہیں. اور اگلی بات سمجھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا حملہ ہوا ہے قسطنطنیہ پر. حدیث میں لفظ آتا ہے اول جیش من امتی یغزون البحرا، اول جیش من امتی یغزون البحرا، پہلا لشکر جس نے بحری جہاد کرنا ہے اور قسطنطنیہ پر حملہ کرنا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا مغفور اللہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بات سمجھے. اب یہ لشکر حضرت عثمان کے زمانے میں تھا، اور اس لشکر کے امیر حضرت معاویہ تھے. اس لشکر کے امیر کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلا لشکر گیا ہے. اور اس وقت یزید چار پانچ سال کا بچہ تھا، چار پانچ سال کا، امیر ہونا تو درکنار، اس میں وہ شامل ہی نہیں تھا. یہ منقبت ہے، فضیلت ہے حضرت معاویہ کی، فضیلت ہے کس کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. یار لوگ وہاں سے ہٹا کے خامخواہ یزید کے لیے لے کے جاتے ہیں. اچھا جی، ایک مولوی کے بارے میں یہ ساتھی نے لکھا ہے کہ اس نے بخاری پر تنقید کی ہے. تو بھئی وہ کی ہے تو میں کیا کروں اب، وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں بنیفا کا یہ قول بالکل بے سند ہے، کسی کتاب میں نہیں. ماشاءاللہ، یہ اسی طرح ہے جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں نا فقہ کی جتنی کتابیں لو، فقہ کی پورا فقہ حنفی مذہب حنفی کہتے ہیں یہ بے سند ہے جی، اس کی سند پیش کرو اس کی. اب امام ابو حنیفہ کی فقہ متواتر طور پہ منقول ہے، حنفی مذہب متواتر طور پہ منقول ہے. اسی حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک بھی آ رہا ہے، سمجھے. غیر مقلدوں نے باقی فقہ کو چھوڑ دیا، شیعان یزید میں نے اس مسئلے میں آ کر امام ابو حنیفہ کی بات سے بڑی تکلیف ہو گئی. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کتنا نرم ہے، کتنا. امام احمد کو کیا کہو گے؟ وہ تو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، یزید کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ واہ واہ، جس لکھ لیا ہے اسی پڑھایا اسی. فاسق فاجر کا جنازہ، دیکھو نا اہل سنت کا موقف میں کیا بتا رہا ہوں. فاسق فاجر، فاسق فاجر کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھنا جائز ہوتا ہے. اب یہ نہیں اس کا جنازہ چونکہ پڑا گیا تھا لہذا وہ بڑا چنگا ہو گیا کوئی. اچھا جی, اگر یزید لانتی اور فاسق تھا تو اس حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے؟ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین. ہاں جی واہ, حالانکہ اس کا راوی یزید ہی ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. واہ سونے ہو. اب یہ روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ مصیبت ہے جہاں حضرت معاویہ کی بات آئی ہے کھینچ کے لگاتے ہیں یزید پر. من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, اس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انو, یزید اس کا راوی نہیں ہے, بلکہ میزان الاعتدال اور اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید جس سند میں آ جائے, جس روایت کی سند میں آ جائے وہ روایت ہی ضعیف ہے. یزید, یزید ابن معاویہ, یہ جس سند میں آ جائے تو وہ سند ہی کیا ہے اہل سنت کے ہاں, ضعیف ہے. تو یہ یزید نے روایت نہیں کی ہے, یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ساتھی خمخواہ اب لانتی ہونے کی بات بھی, کہ اگر یزید لانتی ہے, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ لانت کرو, میں نے تو اپنا موقف بار بار بتا رہا ہوں, ہمارے امام صاحب کا موقف توقف کا وہ سب سے بہترین موقف ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے رحمت رحمت رحمت, اس کی طرفداری یہ غلط ہے. رحمت کے لیے تو اہل سنت کے اماموں میں سے کوئی قائل نہیں ہے, ہاں رحمت کے مقابل لعنت کے قائل ہیں, رحمت کے مقابل لعنت کے قائل ہیں, ان کو کیا کہو گے؟ وہ بات سمجھے. اچھا جی, اب یہ یزید پر فاسق ہونے کی بات ہماری تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھی, اور اسی میں اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ نے حضرت حسین کے خاندان کا قاتل کس کو سمجھا؟ یزیدیوں کو. حملہ کیا شام پر, اب آ کے 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں آ کے ڈاکٹر عثمانی کی اندھی کوئی تقلید کرے, محمود عباسی کی اندھی کوئی تقلید کرے, تو یہ درست تو نہیں ہے. یہاں یترین سلیمان ابن سورت پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے. اب حالانکہ یہ ایسے ابھی سرگودے سے کتاب لکھی گئی یہ واقعہ ہے کربلا, اب اس میں سلیمان ابن سورت یہ صحابی ہے, اس صحابی کو وہ کہتا ہے یہ بدبخت کافر تھا معاذ اللہ. اب ہے صحابی, بخاری اور مسلم میں اس کی روایتیں موجود ہیں, لیکن ظلم دیکھو, یزید کے لیے صحابی کو کافر کہہ رہی ہے معاذ اللہ. یزید صحابہ میں سے نہیں, بلکہ اس کتاب میں تو یہاں تک انہوں نے ظلم کیا کہ علی پر یزید کو ترجیح دی, علی پر یزید کو ترجیح دی. بھئی یزید کا علی کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ یہ صرف اندر جو بغض ہے علی کا اور حسین کا وہ ظاہر کیا. اہل سنت کے ہاں علی چوتھا خلیفہ ہے, علی باقی تمام صحابہ ان کے بعد ہیں. چار خلیفے ہمارے پاس لوگ خمخواہ انہوں نے یہ کہتے ہیں علی تو شیعوں کا ہے. بھئی علی شیعوں کا نہیں ہے, علی سنیوں کا ہے, علی سنیوں کا ہے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, باقی صحابہ, یہ سب صحابہ سنیوں کے ہیں. سنی تمام صحابہ کا احترام کرتا ہے. اگر کوئی علی کا احترام نہیں کرتا تو مسلم کی حدیث ہے, رسول پاک فرماتی ہیں علی لا یبغضک الا منافقن, مسلم شریف. سمجھے, رسول پاک کا ارشاد, علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے, علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اس لیے تمام صحابہ کا احترام کرنا ضروری ہے, وہاں حضرت علی کا احترام کرنا بھی ضروری ہے, حضرت معاویہ کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. صحابہ کا جہاں تک معاملہ آئے دفاع کرنا ضروری ہے. صحابہ سے نیچے یزید کی بات آ جائے تو ہمیں دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چلو جی, یہ اس آیت کریمہ سے چونکہ یہاں پر سید محمود آلوسی نے یہ بات لکھی, سید محمود آلوسی نے یہاں پر یہ بات لکھی, اور اسی طرح امام احمد نے یہاں سے استدلال کیا, اس لیے اس آیت کریمہ پر آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے. افلا یتدبرون القرآن. اچھا جی, کیا منع کیا تھا؟ کسی نے یہ کہا ہو کہ یزید کی خلافت حق ہے، یزید کی خلافت اس کے مقابلے میں نہ جاؤ، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا. کیا کہا جنہوں نے روکا؟ مثلا عبداللہ بن عباس وغیرہ، وہ کیا کہنے لگے؟ یار بچے لے کے یہ جانا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی طریقہ اختیار کر. بات سمجھو، لوخ مکھا یہ صحابہ نے روکا تھا. بھائی کیا روکا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس کا مقابلہ کر، تیاری کر کے کر، مقابلہ کر، تیاری کر کے کر. یہ بچوں کو لے کے جا کے مقابلہ کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات؟ تو صحابہ نے روکا کیا تھا؟ صحابہ تو الٹا کہہ رہے تھے یزید غلط ہے، اس کو مٹا، اس کو ختم کر. لیکن ختم کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر. تو حضرت حسین نے کیا بتایا تھا کہ میں فی الحال کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا، مجھے تو سلیمان ابن سرد، یہی حضرت سلیمان، یہ صحابی ہیں سمجھے، مکہ کوفہ سے انہوں نے خط لکھا تھا، یہ سارے خط لکھنے والے کوئی کافر نہیں تھے. حضرت سلیمان ابن سرد انہی کے گھر میٹنگ ہوئی ہے کہ حضرت حسین کو بلایا جائے. حضرت حسین کو بلانے کے لیے حضرت سلیمان نے خط لکھا، حضرت سلیمان پر اعتبار کر کے حضرت حسین گئے ہیں. حضرت حسین نے ایک صحابی کی بات پر اعتبار کیا، گئے، صحابی نے باقی تمام کو ساتھ ملایا ہوا تھا. وہ حضرت سلیمان بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ جب یزید کی طرف سے روب ڈالا جائے گا تو یہ باقی سارے بزدل بن جائیں گے. انہوں نے نیک نیتی سے بلایا تھا، حضرت حسین نیک نیتی سے گئے تھے، کوئی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو جا رہے تھے چلو جی جاؤں گا کوفہ میں، تمام کو وہاں جا کے منظم کروں گا، منظم کر کے جنگ کروں گا. عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ جتنے تھے ان کو انہوں نے یہی سمجھایا کہ میں کوئی جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں بالکل وہاں جا کے میں نے منظم کرنا ہے. مکہ کا سارا صوبہ حضرت حسین کے ساتھ تھا، مدینہ کا سارا صوبہ حضرت حسین کے ساتھ تھا، کوفہ کا صوبہ بھی حضرت حسین کے ساتھ تھا. یزید کے ساتھ صرف شام کا علاقہ تھا، صرف ایک صوبہ. حضرت حسین کوفہ میں، حضرت سلیمان صحابی رسول اس کی دعوت پہ گئے ہیں، اور اس کی دعوت پہ جا کے پروگرام یہ تھا کہ تمام کو منظم کروں گا. لیکن یہ تو جب یزید کی حکومت کو پتا تھا، انہوں نے رستے میں ہی ان کو روک لیا، آگے جانے نہ دیا، یہاں ان کو شہید کر دیا. اگر پہنچ جاتے تو منظر ہی کچھ اور ہوتا، لیکن حضرت حسین تو چونکہ کوفہ تک پہنچ نہ سکے، رستے میں گرفتار کر لیے گئے. تو رستے میں یوں اس طرح اچانک کوئی گرفتار ہو جائے، عالم الغیب تو ہے کوئی نہیں ہے. اپنے طور پہ جو حضرت حسین نے کیا، حضرت حسین کا اقدام شرعاً اخلاقاً ہر اعتبار سے درست تھا، انہوں نے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا. لیکن آگے انجام بعض اوقات اور نکل آتا ہے، چونکہ انجام کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جنازے میں دعا ہوتی ہے، وہی بتا چکا ہوں کہ فاسق فاجر کے لیے بھی دعا کرنے کی اجازت ہے، جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. جنازہ کے طور پہ تو اب دعا کرنے کی بات ثابت ہے، جنازہ کے طور پہ تو دعا کرنے کی بات ثابت ہے. اس سے ہٹ کر، اس سے پورے 1300 سال کی تاریخ میں اہل سنت نے یہ کہا ہو کہ یزید کا نام لے کر دعائے رحمت کیا کرو. چار اماموں میں سے کسی امام نے کہا ہو، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے کہا ہو. اللہ خیر کرے، گیا نے سبو کا. باقی صحابہ کے حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت حسین نے ان کو دعوت ہی نہیں دی. یہاں کے تمام یعنی مکہ میں، مدینہ میں سب حضرت حسین کے ساتھ تھے. کوفہ میں جو حضرت حسین جا رہے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں جا کے ان کا خیال تھا میں ٹھہروں گا، ٹھہر کے تمام ساتھیوں کو منظم کروں گا. لیکن اتفاق اور بن گیا، تو حضرت حسین نے کسی اور کو ساتھ جانے کے لیے کہا ہی کوئی نہیں. یہاں جی تم اپنا کام کرو، یہیں پر وہ چنانچہ کام کرتے رہے. یزید کے پاس جانے وغیرہ کا کربلا میں کیوں مطالبہ کیا؟ بلے سنیا، کیوں مطالبہ کیا؟ اس سے یہی پوچھو اس کی سند کیا ہے؟ اس کا سند کا راوی وہی لوط ابن یحییٰ، وہی لوط ابن یحییٰ، کذاب جھوٹا راوی ہے، ہم اس جھوٹے راوی کی بات پر اعتبار نہیں کرتے. اچھا جی، اکیز الحجہ حج چھوڑ کر چلے گئے، یہ تاریخ کی بات غلط ہے، یہ تاریخ غلط کہتی ہے، تاریخ کی یہ بات غلط ہے. کوئی حج کو چھوڑ کر ان دنوں میں نہیں گئے، تاریخیں اور ہیں. یعنی یہ تاریخ میں جو لکھی ہے یہ بات، یہ تاریخ کی بات غلط ہے. اچھا جی، جتنا کچھ ضروری تھا وہ آپ کے سامنے کچھ آ چکا ہے. بارہ چلو ابھی تو مہینہ ڈیڑھ باقی ہے. وہ ہمارے بات ساتھی اور رکا میرے ایک موضوع کے ساتھ لکھا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس رکے کا ضرور جواب دیتا ہوں. میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں رکے کا جواب نہ دوں، لیکن مسئلہ میں ایک اور بیان کر رہا ہوں تفسیر میں، مجھے رکو لکھنے والا کہیں اور لے کے جانا چاہے تو وہ چونکہ تفسیر قرآن کا سبق نہیں ہو سکتا، اس لیے ان باتوں کو چھیڑا نہیں جاتا. خصوصاً بعض اوقات کوئی بات ایسی لکھی ہوتی ہے، مثلا سماعِ موتا کے مسئلے میں دو چار سوال آئے ہیں، اب وہ مسئلہ میں سنا رہا ہوں، سارا اس کی میں تیاری کرا رہا ہوں، ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں، میں درجہ بدرجہ ایک طریقے کے ساتھ تمام چیزوں کو لا رہا ہوں. اب ایک آدمی مجھے سے پہلے سے رکن لکھ کے میری ایک ترتیب کو بدل کے اپنی طرف لے کے جانا چاہے تو وہ چونکہ ترتیب اس کی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اپنی ایک ترتیب کے مطابق ایک اندازہ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق میں چڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ جو رکا مناسب نہ ہو اس کو میں چھوڑ دیا کرتا ہوں. یہ آج اتفاق سے یہ یزید کا تذکرہ آ گیا. اب جتنے رکے آئے ہیں تقریباً اسی موضوع سے متعلق ہیں، موضوع سے متعلق ہیں، اس لیے میں ان کو ساتھ ساتھ. اچھا جی، اب یزید کے بارے میں جنگ حرہ، جنگ حرہ جو ہوئی ہے، جنگ حرہ کا سبب البدایہ بننے آیا، ان تمام کتابوں میں اٹھا کے دیکھو، اہل سنت محققین اہل سنت کی کتابوں میں، اور وہ با سند موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی سندیں نہیں ہیں، با سند سے ہی موجود ہے. صحابہ نے اس کو غلط سمجھا، غلط سمجھ کے بیعت توڑ دی. بیعت کرنا صحابہ نے کی، ہم تو نہیں کہتے کہ نہیں کی، کی پتہ نہیں تھا، جب پتہ لگا بیعت کو توڑ دیا. توڑ دیا کہ اس کے اندر غلط باتیں ہیں، وہ فاسق فاجر ہے، فاسق فاجر ہے. اس طرح یزید کا فسق و فجور صحیح سند سے صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. چلو جی، شہادت تو حضرت حسین اور متعلقین حضرت کی شہادت تو تھی ہی، دس محرم کو ذوالحجہ کا مہینہ کیسے آ گیا؟ ذوالحجہ کا مہینہ کیسے آ گیا بھائی؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، جو جنگ حرہ ہوئی ہے نا، مدینہ پر حملہ جو کیا گیا، مدینہ پر جو حملہ کیا گیا جنگ حرہ، اس جنگ حرہ کا سبب کیا پیش آیا تھا، کیوں جنگ حرہ ہوئی تھی؟ اس میں مدینہ والوں نے ایک وفد بنایا یزید کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے، اس میں حضرت جابر ابن عبداللہ ابن متی اور عبداللہ ابن حنزلہ، دو یہ صحابی اور باقی تابعی، صحابہ اور تابعین گئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے. اب یہ تحقیق کر کے آئے ہیں، آ کے انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ ہم یہ معلومات کر کے آئے کہ اس کے اندر یہ فسق و فجور کی باتیں ہیں، تو پھر باقی تمام صحابہ نے چونکہ ان کو منتخب کیا تھا، تمام صحابہ نے ان کی بات مان کے بیعت توڑ دی. اب یہ البدایہ بننے آیا میں با سند اس نے لکھا ہے، تاریخ ابن جریر میں با سند سے ہی یہ سارے واقعہ موجود ہے. ہاں جی، کی میں کوئی ہے؟ دے دے دے، ٹھیک ہے، یہ چائے پیندی رہنے، کوئی نہیں، خیر. آئے ہائے ہائے، یہ ہوں آخر حسین نو امام کے وقت دے بول لے، وہ بخاری نو امام کے وقت دے، مسلم نو کے وقت دے، امام ابو امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کو امام کیوں کہتے ہو؟ امام شافی کو امام کیوں کہتے ہو؟ امام صرف حسین واسطے لڑتا ہے؟ امام کا معنی ہوتا ہے قائد، مقتدا، رہبر، رہنما. ہر ایک زمانے کے اندر جو مقتدا رہبر رہنما ہوتا ہے اس کو امام کہنا جائز ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن زجر بر منافقین. اس زجر میں پانچ درجے آ رہی ہیں. یہ افلا یتدبرون القرآن درجہ رابعہ، املا قلوب اقفالوا درجہ خامسہ، ان الذین ارتدوا درجہ دوم، الشیطان سول درجہ سوم، ذالک بانہم قالوا درجہ اولا. یہ درجات خمسہ. اس زجر کے اندر پانچ درجات کا ذکر آ رہا ہے. منافقوں پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں سوچ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. ام علا قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں. پہلا چوتھا درجہ تدبر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا، دلوں پر تالے کا ہونا ہے. یہ ہے یعنی مہر لگی ہوئی ہے دلوں پر تالے کا ہونا، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم. یہ پانچواں درجہ ہے. اب یہاں ایک سوال سمجھو، تدبر اور آگے علی قلوب درمیان میں ہے ام، درمیان میں کیا ہے؟ تدبر نہیں کرتے یا دلوں پر تالے ہیں مہر ہے، یا سوال ہوتا ہے ام ہے انفصال کے لیے، ام ہے انفصال جدائی کے لیے، یا یہ یا، تو دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. یا تدبر نہ ہوگا، تدبر نہ ہوگا، اور یا مہر ہوگی، دلوں پر کیا ہوگی؟ مہر. لیکن ان منافقین میں تو بہت سارے وہ تھے تدبر بھی نہیں کرتے تھے، دلوں پر تالے بھی تھے، مہر بھی لگ چکی تھی. لفظ آ رہا ہے قرآن پاک میں ام، لفظ کیا آ رہا ہے؟ ام. جبکہ انفصال نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتی ہیں. جواب سمجھو، ایک ہوتا ہے قضیہ منفصلہ حقیقیہ، دوسرا ہوتا ہے منفصلہ مانعت الجمع، تیسرا ہوتا ہے منفصلہ مانعت الخلو. وہ تو جس نے پڑھا ہوگا پڑھا ہوگا، نہیں تو پڑھتے رہیں گے. یہاں جو مطلب کی بات ہے تھوڑی سی وہ میں سمجھاؤں. یہ انفصال حقیقی نہیں، منفصلہ حقیقیہ ہو تو پہلا اور بعد والا دونوں جمع ہو سکتے نہیں. لیکن اسی قضیہ منفصلہ کی ایک قسم ہے مانعت الخلو. مانعت الخلو میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں جمع ہونا ممکن ہے، البتہ دونوں کا ارتفاع ناممکن. خالی ہو جانا، خلو ہو جانا، ارتفاع ہو جانا، یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ منع ہے، لیکن یہ بھی ہو یہ بھی ہو، دونوں جمع ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ قضیہ کیا ہے؟ مانعت الخلو. یہ آپ کے پاس یہاں تھوڑا سا لفظ لکھا ہوگا مانعت الخلو. مانعت الخلو میں کیا ہے؟ جمع ہونا ممکن، لہذا جمع ہو سکتی ہیں. ان منافقوں میں تدبر قرآن بھی نہیں تھا، ان منافقوں کے دلوں پہ مہر بھی لگی ہوئی تھی. ان الذین ارتدوا درجہ دوم، جو لوگ اپنی پشتوں پر لوٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدى، ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد، عقلی نقلی دلائل مختلف ان کے ذریعے سے توحید کا عقیدہ ظاہر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو مرتد ہو گئے، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے یہ بات بنائی گھڑی، یہ ان کو گمراہ شیطان نے کیا. یہ درجہ سوم ہے. ارتدو درجہ دوم، درجہ دوم مرتد ہو گئے، توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف چلے گئے، جہاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. الشیطان سولا، تصویل شیطانی، شیطان نے یہ ساری راہ لگائی. وعملا لہم، اور دیر کا وعدہ دیا. عملا یملی، دیر کرانا، مہلت دینا. اس نے کہا پیچھے ہٹو، دیر کرو، آگے اللہ خیر کرے گا. ذالک بانہم درجہ اولا، تعصب قومی. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا للذین کریو ما نزل اللہ، ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ماں نزل اللہ کو مکروہ سمجھا. مکروہ کیوں سمجھا؟ حسدن. یہ للذین سے مراد منافق. ان منافقوں نے کہا سنوتیوکم فی بعض الامر ذالک بانہم قالوا للذین کروا. ان منافقوں کو آپس میں وہ منافق دوسرے کافر کہنے لگے, ہم تمہاری بعض معاملات میں اطاعت کریں گے. بلکہ یوں کہو یہ منافق کہنے لگے للذین کروا, باقی کافروں کو کہنے لگے یہ منافق, بانہم یہ منافق انہوں نے قالوا کہا للذین یہ جو سیدھے کافر تھے ان کافروں کو کہنے لگے ہم تمہاری اطاعت کریں گے, یعنی اگر تم مسلمانوں پہ حملہ کرو تو تمہارے ساتھ ہو کر ہم بھی مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کافروں پہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, الٹا کافروں کو کہتے ہیں کافروں ہم تم پہ تو حملہ نہیں کریں گے, ہاں تم اگر حملہ کرو گے مومنوں پر تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. سنوتیوکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم, اللہ ان کے رازوں کو جانتا تھا. نچلے کا اگرچہ وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے, یہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے لیکن اللہ سے کوئی خفیہ تدبیر چھپی ہوئی نہیں ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکہ, تفیق دنیاوی. فکیف اذا توفتہم الملائکہ, جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے, روح قبض کرتے ہیں فرشتے, سمجھے توفت ہو, روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو کیا کرتے ہیں, یضربون وجوہہم وادبارہم. لوگ تو کہتے ہیں عذاب قبر عذاب قبر, قبر میں جا کے عذاب شروع ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے یہیں سے شروع ہو گیا. وہ سمجھے قبر میں ابھی تک پہنچے, اس سے پہلے ہی یضربون وجوہہم, فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتی ہیں تو یضربون وجوہہم, مارتے ہیں ان کے چہروں پر, وادبارہم اور ان کی پشتوں پر. سمجھے یہ اللہ پاک تفیف دنیا بھی پیش کر رہا ہے, دنیا میں ہے ابھی تک, دنیا سے ابھی گئے نہیں ہے. اللہ کہتا اسی وقت سے سزا شروع ہو جاتی ہے, اسی وقت سے سزا, روح قبض کرتی ہیں فرشتے ہیں یضربون وجوہم, ان کے چہروں پہ تھپڑ مارتی ہیں. سمجھے ان مشرکوں کے, منافق بھی مشرک ہوتا ہے, منافقوں کے مشرکوں کے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں, وادبارہم اور ان کی پشتوں پر. ذالک بانہم, علت سزا اول, علت سزا اول, وکرہوا رضوانہ علت دوم, یہ سزا جو اللہ پاک ان مشرکوں کو کافروں کو دیتا ہے اس کی پہلی علت, بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, بانہم کہ ان کافروں مشرکوں نے اتبعوا مان لیا ما اس طریقہ کو, اسخط اللہ جس طریقے نے اللہ کو ناراض کر دیا, انہوں نے وہ دین اختیار کر لیا جس دین میں اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا, اللہ کو اس دین میں اس طریقے میں انہوں نے ناراض کر دیا, اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہے. یہ اتبعو کے نیچے لکھا ہوگا وجوہہم سے متعلق ہے, یہ جو چہروں کو مارتے ہیں فرشتے, کیوں, انہوں نے وہ کام کیے جن کاموں سے اللہ کو ناراض کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے چہروں کو مارا جاتا ہے. وکرہوا رضوانہ, اور دوسری علت, علت دوم, مکروہ سمجھا انہوں نے رضوان اللہ کی رضا کو, اللہ کی رضا, عقائد با اعمال موجب رضا, وہ عقائد اور وہ اعمال جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے, جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, وہ عقیدے انہوں نے مکروہ سمجھے, وہ عمل بھی مکروہ سمجھے, اللہ کے راضی ہونے والے جو کام تھے ان کاموں کو انہوں نے مکروہ سمجھا, اس مکروہ سمجھے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ادبار ان کی پشتوں پہ مارا جا رہا ہے. یہ کرے ہو رضوان, یہ ادبار ہم سے متعلق ہے. یہ دو سزائیں، دو علتیں، دو علتیں. فاخبت اللہ اعمالہم، پس اللہ پاک نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو، یعنی نیکی کے جتنے عمل ہیں وہ سارے ضائع، کوئی فائدہ نہ دیا انہوں نے. ام حسب الذین زجر، گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ان بیماری نفاق کی، اللہ یخرج اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا ازغانہم ان کے کینے کو، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو بتا دیں، ولفل عرفتم، آپ پہچان لیں ان کو نشانیوں سے، اور آپ البتہ ضرور پہچان لیں گے، فی لحن القول، بات کرنے کے ڈھب میں، بات کرنے کے انداز میں آپ منافقوں کو پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، ترغیب اخلاص، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. ولنبلونکم، ہم تمہیں آزماتے ہیں یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں جہاد کرنے والوں کو، والصابرین، اور صدق کے ثابت قدم رہنے والوں کو. ونبلو اخبارکم، اور باقی حالات کو بھی ہم جانتے ہیں، آزماتے ہیں. ان الذین کفروا، بیان خسارہ دنیاویہ، خسارہ دنیاویہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، زلال، وصدو، یہ کفر مرض اول زلال، سدو مرض دوم ازلال، خود بھی کافر بنے، دوسروں کو بھی کافر بنایا، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے تیار ہو گئے. وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کی انہوں نے، یہ مرض سوم، مرض سوم. من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی. من بعد استباد، استباد، ہدایت نہ ہوتی وہ کفر کرتے بات الگ تھی، لیکن ہدایت ہونے کے باوجود، کتنی بعید بات ہے کہ ہدایت آنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، رسول کی مخالفت کی. لَن يَزُرُ اللَّهَ شَيْئًا سَمْرًا، اللہ پاک کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ضرر نہیں دے سکتے کچھ بھی. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، تشجیع علی القتال، جہاد پر اللہ بہادر کرتا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. ان الذین کفروا، بیان خسارہ اخرویہ، تخفیف اخروی، بے شک جنہوں نے کفر کیا، صدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، ہم کفار کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم. فلا تہنوا، ترغیب بر ثابت قدمی، جہاد میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ ترغیب. فلا تینو، سست نہ ہو جاؤ، تدعو الی السلم، اور نہ دعوت دو صلح کی، کافروں کو صلح کی پیشکش مت کرو. وانتم الاعلون، اس حال میں کہ تم غالب ہو، اگر تمہیں غلبہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے تو صلح مت کرو، بلکہ کفر اور شرک کو مٹاؤ. واللہ معکم، علت تم غالب ہو گے اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَنْ يَأْتِيَكُمْ، نہیں ضائع کرے گا اللہ تمہارے اعمال کو. انما الحیاۃ الدنیا، ترغیب بر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب. دنیا کی زندگی کھیلے تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو گے، یُؤْتِكُمْ، اللہ پاک تمہیں دے گا تمہارا ثواب. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ پاک تم سے تمہارے اعمال کا سوال نہیں کرتا. اموالکم، یہ اضافت استغراقی ہے، اموالکم، مرادوں کا تمام مال، اللہ تم سے تمام مال نہیں مانگتا. اللہ کہتا کچھ تو میری راہ میں خرچ کر. وَإِن يَسْأَلْكُمْ، اگر اللہ تم سے سوال کرے وہ سارا. فَيُوفِيكُمْ، پھر تم کو تنگ کر دے، تب خلو تو تم بخیل بن جاؤ گے. وَيُخْرِجْ أَزْغَانَكُمْ، اور نکال دے گا تمہارا کینا، دل سے حسد اور کینے کی باتیں نکل آئیں گی. اس لیے اللہ سارے مال کا سوال نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے جہاد میں جتنی ضرورت ہے اتنا تو خرچ کر. ہاں انتم زجر بر منافقین، یہی ہونا تو وہ تم کہ بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بعض تم میں سے بخیل ہوتی ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بخیل ہوگا تو اپنی جان سے بخیلی کرے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے اللہ پاک تمہارے علاوہ اور لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہیں ہوں گے تم جیسے. سورۃ فتح.